1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย31เหตุปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี8วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี13วาระอุปนิสัยปัจจัยมี8วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยมี4วาระอาหารปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระเหตุสภาคนัยอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระเหตุคัตตนา32ปัจจัย5คือเหตุสหชาตะนิสยาอัติและวิคตะมี7วาระปัจจัย6คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยาอัติและอวิคตะมี3วาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยาสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมี3วาระปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิสยาวิปยุตตาอัติและอวิคตะมี3วาระอวิปากัส4ปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิสยาวิปากะอัตถิและอวิคตะมี4วาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยาวิปากะอัตถิและอวิคตะมี2วาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะนิสัยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5ในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนในกุศลติกะอนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน 33. สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอุปนิสัยปัจจัย

โนวิคตปัจจัยมี14วาระโนอวิคตปัจจัยมี8วาระทุกกนัยณอารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี14วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับปัจจนียะในกุศลติกะปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกกนัย36ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณฌานปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระคัตตนาณอารามณปัจจัยกับปัจจัย5คือเหตุสหชาตะนิสยาอธิและอวิคตะมี7วาระละณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี7วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงจำแนกเหมือนการนับอนุโลมปัจจนียะในกุศลติกะอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมณเหตุทุกกนัย 37. อารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี8วาระอนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี13วาระอุปนิสยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี8วาระปุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี4วาระอาหารปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี13วาระติกนัยอธิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมี7วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงจำแนกเหมือนการนับปัจจนียานุโลมในกุศลติกะปัจจนียานุโลมจบสังกิริฏฐิกะจบอนุโลมติกะปัฏฐานเบื้องต้นจบ